Zaprasza AS. Bernd Friedman i Jaki Lipzeit ponownie z płyty Secret Rhythms 2 i Ben Frost, ale w tej mojej czyli w wersji, którą przepracowała Jaylin. Bena Frosta i Jaylin łączy właśnie to, że także do Katowic na nową muzykę przyjeżdżają, więc jeszcze chciałabym w tym świecie pozostać, ale nie będę przyspieszać i nie będę przypominać dat, nie będę mówiła o tym, gdzie się możemy spotkać w przyszłości. Zapominamy o faktach, zapominamy o tego typu detalach, skupiamy się na muzyce. Abul Mogart to jest artysta, o którego przyjeździe do Katowic powiedziano ostatnio. Fascynujący życiorys człowieka, który do muzyki musiał dojrzeć, albo dojrzeć musiał do tego, aby muzykę wydawać i pokazywać światu. Życie spędził pracując od 9 do 17, a może od 8 do 16 i wykonując bardzo poważny zawód. No a teraz, kiedy już tego bardzo poważnego zawodu wykonywać nie musi, jeździ po świecie ze swoją muzyką. Teraz na naszej antenie pojawi się w taki sposób, w jaki go poznałam, ponieważ pierwszy singiel Abul Mogarda, jaki znalazł się w moim odtwarzaczu, to był singiel łączony z pewną artystką. najpierw Sofia Lizu, a potem Abul Mogart. Dokładnie w ten sposób Abula usłyszałam po raz pierwszy i teraz także próbuję zaprzyjaźnić się z Sofią, to znaczy poznaję jej utwory i odkrywam jej przestrzenie muzyczne. Ale skupiając się na Abulu, to jest taka muzyka metaliczna, muzyka dronów, wyprana z wszystkiego, co nazwalibyśmy emocją, czy też miękkością związaną z ciałem, z ziemią, z dotykiem. Tutaj rządzi metaliczność, tutaj rządzi ta jakaś taka przyszłość malowana właśnie szarymi barwami. Więc dla kontrastu, dla wielkiego kontrastu na naszej antenie pełna życia Miskitin. We'll be right back. Dreaming of To była Miskiti nowa, nagranie 1993 i nieco starsza z czasów współpracy z hakerem Miskitin and the Hacker Stock Exchange, nagranie w wersji zremiksowanej. Oczywiście wszystkie szczegóły na temat tego utworu także można znaleźć na naszej stronie. Ja tylko na marginesie dodam, że wprawdzie o przyjeździe Miskitin nic nie wiem, ale wiemy, że The Hacker także do Katowic i także na festiwal Nowa Muzyka się wybiera. To raz jeszcze wrócę i chyba po raz ostatni podczas naszego dzisiejszego spotkania do albumu Dreamer. Suzumu Yoko teraz jeszcze. We'll be right back. Thank you. Grabek dołączył się do Suzumu Jokoty. Grabek, Wojtek Grabek ze swojej nowej, świeżej płyty. Wojtek Grabek to jest artysta, którego poznaliśmy już, no myślę, 10 lat temu, kiedy próbował swoich sił, łącząc zaangażowanie czy też zafascynowanie taką mocną muzyką bitową, ale w stylu bardziej Depeche Mode i możliwościami, jakie daje mu jego wykształcenie, bo jest multiinstrumentalistą, chociaż miał być skrzypkiem. Od dziecka kształcony na skrzypka, pochodzi z rodziny z muzycznymi tradycjami. Zaczął nagrywać swoje płyty i w pewnym momencie poczuł, że nie, że to nie jest to, że to nie jest dla niego. Zamilkł na 6 lat. Nie brał żadnego instrumentu do ręki, tak opowiadał przynajmniej podczas rozmowy w Trójce, co można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka. No, ale nagle postanowił wrócić, albo też zrozumiał, że bez muzyki nie da się żyć. Więc na zakończenie naszego spotkania raz jeszcze tą najnowszą płytę Grabka otwieramy, a nawet otworzymy ją po to, aby przypomnieć inne nagranie pod tym samym tytułem, bo oto w finale dwa nagrania zatytułowane Dawn, świt, jutrzenka, brzask, a może potraktujemy to jako czasownik, może stwierdzimy, że zaczyna świtać, albo że coś zaczyna nam się w głowie jasno układać. Niezależnie od tego, jak interpretujemy tytuły, najważniejsza jest muzyka, a zatem Grabek i Chloe na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, za które bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska, dobranoc, dobrej nocy, a może dzień dobry i dobrego dnia. I like a night. Trójka. Program trzeci.